Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio FM, trzeci wtorek, 12 lipca, jest 11. Serwis Trójki. Filip Jarek. Rozpoczął się drugi dzień szczytu NATO w Wilnie. Poświęcony jest sprawom Ukrainy i rosyjskiej agresji. Prezydent Andrzej Duda zapowiada, że Polska nadal będzie zabiegać o jak najszybsze przyłączenie naszego sąsiada do sojuszu. Uwaga na kapryśną pogodę. Synoptycy ostrzegają przed upałami i burzami z gradem. Ukraina jest najważniejszym tematem rozpoczętych niedawno rozmów drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie. Strona ukraińska nie kryje jednak rozczarowania, bo wiadomo już, że w dokumentach końcowych szczytu nie będzie ani zaproszenia Ukrainy do członkostwa w NATO, ani nawet ram czasowych, w których Kijów mógłby w przyszłości wejść do NATO. W Wilnie jest Wojciech Cygielski. W dzisiejszych rozmowach szczytu bierze udział także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Powiedz, czy stanowisko NATO w sprawie przyjęcia Ukrainy może się jeszcze zmienić? No dzisiaj w planie jest m.in. pierwsze posiedzenie historyczne, posiedzenie Rady NATO-Ukraina, a także m.in. rozmowy bilateralne prezydenta Zełenskiego z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, czy też z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem, ale to nie zmienia tego, co wczoraj ustalono. Ta deklaracja, o której wspomniałeś, jest deklaracją końcową, uzgodnioną przez wszystkich sojuszników, zaakceptowaną i jest deklaracją ostateczną, co oznacza, że być może zobaczymy tutaj kolejne gesty w stronę Ukrainy, kolejne akty poparcia działalności ukraińskich wojsk, ale stanowisko w sprawie przyjęcia Ukrainy do NATO na razie się nie zmienia. Relacjonował Wojciech Cygielski. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że dla Polski przyjęcie Ukrainy do NATO będzie oznaczało znaczne zwiększenie bezpieczeństwa. W wystąpieniu przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu w Wilnie polski prezydent podkreślił, że w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę Polska nadal będzie zabiegać o jak najszybsze przyłączenie naszego sąsiada do sojuszu. Przyjęcie jeszcze jednego wielkiego, ogromnego, można powiedzieć, państwa europejskiego. Pamiętajmy o tym, że terytorialnie Ukraina jest dwa razy większa od Polski. Do NATO z tak wielkim zasobem naturalnym z jednej strony, ale z drugiej strony z dużą czy wielką wręcz armią, no, dzisiaj ogromnie doświadczoną bojowo, no, z całą pewnością w przyszłości dla NATO będzie ogromnym wzmocnieniem. Polskę podczas szczytu w Wilnie reprezentuje oprócz prezydenta także szef MONU Mariusz Błaszczak i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Resort Kultury i Środowiska wydał decyzję zasadniczą dla polskich elektrowni jądrowych, która przybliża nasz kraj do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Jak poinformowała minister klimatu Anna Moskwa na Twitterze, dokument to formalne potwierdzenie, że planowana inwestycja jest zgodna z interesem publicznym i konsekwentnie prowadzoną przez rząd polityką energetyczną. Energetyka jądrowa zapewni stabilność zasilania i dywersyfikację źródeł energii, a tym samym suwerenność energetyczną naszego kraju, podkreśliła Anna Moskwa w wpisie w mediach społecznościowych. Uwaga na burze z gradem i silnym wiatrem. Synoptycy spodziewają się dziś załamania pogody. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano m.in. dla prawie całego województwa pomorskiego. Brygadier Łukasz Pusa z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży apeluje, aby podczas wyładowań atmosferycznych schronić się w budynkach i stosować się do kilku podstawowych zasad. Pamiętajmy o tym, że podczas tego typu zdarzeń trzeba mieć naładowane telefony, powerbanki, śledzić komunikaty w radiu, no i oczywiście pozdejmować wszystkie przedmioty, które mogą na balkonie polecieć, zabezpieczyć je i oczywiście nie parkować pod drzewami, patrzeć jak się poruszamy, tak aby drzewo czy gałąź na nas nie spadła. Ostrzeżenie na Pomorzu obowiązuje do godziny 22. Straż Miejska w Zakopanem zapowiada zrobienie porządku z elektrycznymi hulajnogami. Na zakopiańskich ulicach od początku wakacji przybyło takich pojazdów do wypożyczenia. Niejednokrotnie blokują one swobodne przejścia, z dużym problemem borykają się niepełnosprawni oraz spacerujący z dziecięcymi wózkami. Straż Miejska zapowiada teraz zbieranie problematycznych dwukołowców. Wielokrotnie rozmawialiśmy i upominaliśmy operatora pojazdów, ale nie przyniosło to skutku. Operatorzy hulajnóg elektrycznych muszą przestrzegać określonych zasad, a tego nie robią. Nie wywiązują się również z obowiązku usuwania pojazdów źle zaparkowanych, powiedział komendant Straży Miejskiej w Zakopanem Marek Trzaskoś. Koszt odholowania hulajnogi oraz koszt parkowania pokrywa operator. W ostatnim czasie z zakopiańskich ulic odholowano 10 takich pojazdów, które operator odebrał dopiero po tygodniu i musiał ponieść stosowną opłatę. Na koniec jeszcze bardzo smutna informacja z ostatniej chwili. Jak informuje agencja Reutera, zmarł wybitny czeski pisarz Milan Kundera. Miał 94 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wielka chmura nad zachodnią częścią Polski. Tak naprawdę są to trzy mniejsze chmury. Pierwsza najbardziej na południu, w górach. W tej chwili sięgająca obejmująca swoim zasięgiem właściwie Śląsk i jeszcze trochę Dolnego Śląska. Druga w Wielkopolsce głównie moczy Poznań, ale także sięga po Bydgoszcz. No i trzecia na północy, na Pomorzu. W tej chwili już Pomorzu Centralnym. Tam również najwięcej burz w tej chwili w okolicach Koszalina, ale za nią jest druga, trochę mniejsza, która właśnie dotarła do Szczecina, Świnoujścia, generalnie na Pomorze Zachodnie. No i to wszystko bardzo powoli przemieszcza się w głąb kraju, do centrum, więc dziś w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Bez deszczu w zasadzie tylko na północnym wschodzie. Od 26 stopni na zachodzie do 32 w centrum. Takie temperatury, chłodniej nieco nad morzem i w górach, od 22 do 25 stopni. Wiatr generalnie słaby, ale nad morzem i w górach, zwłaszcza tam, gdzie może zdarzyć się burza, będzie porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 11. Raz jeszcze dzień dobry Państwu. Michał Jakubik za konsoletą, Stanisław Perzyna przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Trzeci Polskiego Radia. Tu Trójka przed południem, proszę Państwa, od zeszłego tygodnia jesteśmy na tropie Arki, zaginionej Arki Przymierza z pierwszego odcinka przygód słynnego archeologa Indiany Jonesa. A propos, widzieli już Państwo artefakt przeznaczenia? Jeśli nie, to nic nie szkodzi. Gdzie dziś może być zaginiona Arka Przymierza? Przypomnijmy, Arka zaginęła podczas szturmu wojsk babilońskich na Jerozolimę w 586 roku przed naszą erą i od tamtej pory nikt jej nie widział, przynajmniej teoretycznie. Badacze Tepantu wytypowali kilka miejsc, w których znajdują się poszlaki mogące prowadzić do Arki. Kolejnym takim miejscem na tej liście jest... Tu znowu będzie zaskoczenie. Harare w Zimbabwe. Harare, dziś stolica i największe miasto Zimbabwe, do 1981 roku nazywała się Salisbury. Liczba mieszkańców sięga około ponad 1,5 miliona, a cała aglomeracja Harare liczy ponad 3 miliony mieszkańców. Miasto rozwinęło się z osady założonej 13 września 1890 roku przez wojskową wyprawę wysłaną przez Cecila Rhodesa, by podbić i zająć Mashonaland, region należący do obecnego Zimbabwe na rzecz korony brytyjskiej. Fort został nazwany Salisbury na cześć brytyjskiego premiera Roberta Gascoigna Cecila III, markiza Salisbury.

próbowali gdzieś tam markować działanie zmierzające do osadzania swoich osadników na ziemiach czysto etnicznie angielskich. No i ścierały się interesy, a tu słyszymy o akceptacji podboju. Zdecydowanie, dlatego że może do samej, jeszcze przejdę postaci, Athelstan był synem króla Edwarda Starszego, był bratankiem ostatniej władczyni Mercy Ethelfledy. Po jej śmierci Mercy opanował król, czyli brat Ethelfledy, i Athelstan został wówczas zastępcą króla. Kiedy zmarł król, Athelstan został uznany w Mercy królem. W Wessexie uzyskał przewagę jego brat. Przerodni doszło do konfliktu, oczywiście doszło do rywalizacji, z której wyszedł zwycięsko Athelstan. Natomiast w przeciwieństwie do swoich poprzedników, Athelstan starał się rozszerzać swoje wpływy w kierunku północnym, dlatego że uważał, iż rozszerzanie, ekspansja terytorialna będzie chroniła jego królestwo przede wszystkim przed potencjalnymi atakami jeszcze ze strony władców duńskich, ewentualnie Szkotów, chociaż Szkoci w tamtym czasie raczej nie myśleli o atakowaniu. Więc udało mu się narzucić silną władzę zwierzchniom walijskim i wkrótce Walijczycy, Mercjanie i armia Wesseksu pod dowództwem Athelstana uderzyła na północ, zajmując właśnie Northumbrię, i w tamtym okresie to, o czym pan powiedział, to było zaskakujące, że władcy północni na to się zgodzili, ale uznali, że Northumbria z racji tego, że jej poprzedni władca był lennikiem Edwarda, następnie Athelstana, po jego śmierci Northumbria miała się znaleźć w granicach Królestwa Wesseksu, co niniejszym się stało. Niezła historia. A wracając do samego wydarzenia, o którym dziś mówimy, jakie miało ono znaczenie? Znaczenie było dwojakie. Po pierwsze, troszeczkę ta zgoda rozuchwaliła Athelstana. Starał się on następnie podporządkować królestwa na północy Wysp Brytyjskich, to znaczy próbował pokusić się o zjednoczenie wszystkich wysp pod barwem Wesseksu. W 933 roku najechał królestwo Strathclyde, czyli Szkocję. Spowodowało to zawiązanie się koalicji władców duńskich z północy, Olafa III oraz króla Szkocji Konstantyna II, i doszło do bitwy pod Brunabuch w 937 roku, gdzie połączone siły szkocko-duńskie zostały pobite przez Athelstana, ale ta bitwa przesądziła o tym, iż Athelstan zaprzestał dalszych prób podboju ziem północnych, rozpoczynając działania bardziej na niwie dyplomatycznej. Tutaj chodziło w głównej mierze o mariaże polityczne w postaci małżeństw politycznych. Choć sam on nie ożenił się. Tak, on i potomka nie zostawił. Tak jest. Jego następcą na tronie został jego przyrodni brat Edmund Starszy. Był pierwszym władcą Wesseksu, który przybrał tytuł króla całej Brytanii. To było, nazwijmy to, jednorazowy taki wybryk jeszcze w tamtym czasie, bo musimy czekać aż do drugiej połowy XI wieku, by te kwestie zostały w jakiś sposób uregulowane. Mam tu na myśli najazd normandzki w 1065 roku. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Love, you're the inside of me, you'll know my face. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Of Leon. Trójka przed południem, za 19 minut, godzina 12. Dziś środa, jak więc na środę w naszym paśmie popularno-naukowym przystało. Teraz naukowe podejście do kryminalistyki. Trójkowy detektyw. Wakacyjna Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Lato to wspaniały czas. Każdy dzień ma w sobie coś z wakacji. Przychodzi też ten moment wymarzonego, wyczekiwanego urlopu. I kiedy już wiemy, jak przechytrzyć potencjalnych złodziei, włamywaczy, prosimy sąsiadów, by zbierali ulotki z naszej wycieraczki. Jeśli wakacje dłuższe, to prosimy, by rodzina wybierała pocztę ze skrzynki. I od czasu do czasu, żeby ktoś zajrzał, przewietrzył mieszkanie przy okazji i być może podlał nieszczęsne kwiatki. I kiedy już to wszystko zostało przez nas wykonane, ruszamy. Ale kiedy się wpadnie w machiny przestępcze, to bywa różnie. Niestety, wakacyjnych oszustw jest od groma. Najprostsze i najsmutniejsze przestępstwa wakacyjne to te, kiedy po prostu wpadamy w ręce oszustów. Ale w ręce oszustów nie wpadamy przypadkiem. Przecież z kimś korespondowaliśmy, przecież z kimś rozmawialiśmy. Kłopot w tym, że czasami nie sprawdzamy dwa razy tego samego numeru, że nie zawsze czytamy komentarze, że nie zawsze sprawdzamy konkurencyjne oferty, czy aby to możliwe, czy aby to biuro istnieje, czy rzeczywiście jest taki hotel i jest takie miejsce na świecie. A bywa, że nie ma, drodzy Państwo. Jak się okazuje, bezczelność przestępców nie ma granic. Nie dość, że można zarezerwować bilet, którego nie ma, do hotelu, który nie istnieje i do miejscowości, która na miejscu wygląda zupełnie inaczej. No cóż, wszystko można. Bywają też inne sytuacje. Sytuacje, w których okazuje się, że wszystko jest opłacone, wszystko istnieje,

and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. I need you tonight. Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. Minuty pozostało nam do godziny 12. Sporo. Dziś mówiliśmy w naszym paśmie popularno-naukowym o sukcesach polskiej nauki, polskiej myśli technicznej. No to jeszcze jeden. Trwają ostatnie przygotowania do startu polskiej rakiety suborbitalnej Bursztyn. Od rozpoczęcia programu w 2014 roku opracowano i opatentowano m.in. paliwo do rakiety, którym jest nadtlenek wodoru o wysokim stężeniu. Wiele innych ciekawych rozwiązań. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. Polska rakieta suborbitalna nie będzie wynosiła w kosmos satelitów. My tutaj mamy do czynienia z rakietą suborbitalną, czyli rakietą, która nie umieszcza ładunku na orbicie. Mówi Michał Pakosz, kierownik działu technologii rakietowych Centrum Technologii Kosmicznych Instytut Lotnictwa Sieci Badawcza Łukasiewicz. Natomiast jest w stanie wygenerować, zasymulować pewne warunki tak zwanej mikrograwitacji, można powiedzieć w skrócie warunki kosmiczne przez określony czas, co umożliwia realizację szeregu, po pierwsze badań naukowych, po drugie ładunków użytecznych, technologicznych, czyli jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, czy jego sprzęt sprawdzi się następnie na satelicie w przestrzeni kosmicznej, może najpierw zgłosić się do nas, oblatać swój sprzęt, a dopiero wtedy wysłać go na satelitę. Rakieta Bursztyn może mieć także inne zastosowania. Można też taką rakietę wykorzystać do weryfikacji tego, co się znajduje na wysokich pułapach. Jest to pułap mniej więcej 50 kilometrów i mamy taką lukę pomiędzy tymi balonami, a następnie satelitami orbitującymi powyżej 200 kilometrów i jest taki obszar, gdzie chcemy przeprowadzać badania i nie można się tam dostać innym sposobem, jak właśnie wysłać taką rakietę badawczą. Od kilku dni trwają ostatnie przygotowania do misji suborbitalnych. Aktualnie przygotowujemy się do testów kosmicznych. Przed nami największe wyzwanie to jest właśnie przeprowadzenie pierwszego testu kosmicznego, aby móc powiedzieć, że polska rakieta poleciała w kosmos. Natomiast równolegle realizujemy projekt, gdzie będziemy świadczyć usługę wynoszenia ładunków telekomunikacyjnych. Ale ładunki telekomunikacyjne to nie jedyne projekty, które będą realizowane przez polskiego Bursztyna. Można realizować badania sondażu meteorologicznego, czyli weryfikować, co się dzieje na pułapie 80-90 kilometrów. To może pomóc i przełożyć się na przykład na lepsze przygotowanie modeli do prognoz pogody, ale też też badań stricte naukowych związanych z fizyką atmosfery. Możemy badać zjawiska, procesy zachodzące w warunkach tak zwanej mikrograwitacji, czyli kosmicznych, tak zwanej nieważkości. Sprawdzić, jak na przykład zachowują się procesy spalania, czy jak dochodzi do zachowania na przykład komórek rakowych w takich warunkach, czy też fenomeny przydatne do realizacji podróży kosmicznych. Polska rakieta suborbitalna będzie rakietą wielokrotnego startu i lądowania. Tak, mamy tutaj rakietę, która startuje i wszystkie jej części wracają na Ziemię. To jest bardzo ważne, w szczególności ze względów na warunki bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o odległość, można to w skrócie określić, że taka rakieta wyląduje 70-80 kilometrów od miejsca startu i sam czas wznoszenia rakiety od poziomu morza do pełnego pułapu to jest dosłownie kilka minut, około myślę 2-3 minuty. Kiedy zaplanowali Państwo pierwszy pełnowymiarowy start? Rakieta jest nadal w fazie testowej. Do tej pory zrealizowaliśmy 4 loty i aktualnie przygotowujemy się do tego pierwszego lotu kosmicznego, aby zademonstrować faktyczną możliwość lotów kosmicznych polską konstrukcją i przygotowujemy się do takiego testu jeszcze w tym roku. Jacek Frenzel dopytywał o tę polską suborbitalną rakietę. No to lecimy. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Witold Lazar. To była Trójka przed południem. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, leci flara na szkle. Zapraszamy do reklamy.